लठ सदृशान जाप प्रथमा समानाधिकरणे लटा षष्ठी एक वचन सदृशान चौ प्रथमा का द्विवचन अप्रथमा समानाधिकरणे सप्तमी का एक वचन लटा षष्ठी एक वचन सदृशान चौ प्रथमा का द्विवचन और अप्रथमा समानाधिकरणे सप्तमी का एक वचन अप्रथमांतेन समानाधिकरणे लटा एत वास्तः अप्रथमांत जब प्रथमा समर्थ संबंध जो स्वजस के रूप है किसी भी प्रातिपदिक का हो वो नहीं होना चाहिए समानाधिकरण में। समानाधिकरण समान अर्थ में प्रथमा किस अर्थ में होता है? कर्ता अर्थ में। उसी अर्थ में हम लाए कहा लट लकार को, उसी अर्थ में कौन क्या लगा रहा है? लट लकार। यदि कर्ता के अर्थ में कोई सुबंत ना हो समानाधिकरण हो जाएगा लट भी कर्ता अर्थ में। ऐसे लट के समय क्या होगा? क्षत्रिय और सानच आदेश होता है। लेकिन दिव्यण कह दिया सूत्रकार ने, लेकिन प्रयोग क्या देखने में मिलता है? प्रथमा समानाधिकरण में भी प्रयोग मिलता है। आगे कहेंगे स्वयं किस आधार पर कर रहे हैं बात। अप्रथमांतेन समानाधिकरणे प्रथमांत से समानाधिकरण न होना चाहिए तभी ये क्षत्रिशान प्रत्यय होंगे। जो उदाहरण में देखो पचंतम चैत्रम, पचंतम चैत्र नहीं चैत्रम द्वितीय पश्य क्रियापद सब आदि हो जाएगा। क्षत्रिय शानस दोनों ही शित शित सार्थ संज्ञा होगी। सार्थ पढ़ते हुए शपादि जो विकर्ण प्रत्यय जो धातु जिस गण का होगा उसके अनुसार तत्त्व विकर्ण प्रत्यय आएंगे और कार्य भी होगा। जैसे दृष्टांत के लिए आपका पक्ष धातु ले रहे हैं, पक्ष धातु है भाजी का है ना, ये पक्ष धातु, पक्ष धातु से लट न कहा है, लट वाले कर रहे हैं क्षत्रि। क्षत्रि में क्या बचता है? अधिकारिक संज्ञा उगित हो गया, उगित होने से नमाधिकारी होता है, शित है शारदा संज्ञा हुई, शारदा संज्ञा से कर्तरी शब्द सूत्र है ना, क्या करेगा शब्द करते रहेगा। शब्द में क्या बचता है? पच पच अत आद गुण प्राप्त बाद जाकर संतरण है उसको भी बाद कर तो उड़े और रूप हो गया प्राकृतिक बनेगा पच प्रतिसंज्ञा प्रतिपत्ति होगा पचत धन सु पचत धन सु पचन बनेगा ना उगित चाम समानताने अधातो सूत्र से नुम्मागम हो गया पचंत न तो संयोग है तकार का लोप कर दो सकलोप तकलोप पचन पचंतौ पचंतः पचंतम चैत्रम के प्रथमांत संबंध समय नहीं होगा समाज में प्रयोग नहीं हो सकता। इसे द्वितीय दृष्टान दिया पचंतम चैत्रम पशु पचंतम पचंतौ पचतः पचता पचद्याम पचति पचते पचद्याम पचद्या पचतः पचद्याम पचद्या पचता पचतो पचता पचति पचतो पचतु हे पचन हे पचतो हे पचत है ना हे पचन हे पचंतौ हे पचंता सम लिख रहे हैं। आगे देखिए आने मुख आने मुख आने सप्तमी एक वचन मुख प्रथमा एक वचन दो पदों वाला सूत्र है। अदंतांग से मुख आगम सियाद आने पर है अदंतांग को मुख आगम हो जाता है आने माने शानच कानच का जो आना बचता है उसको आना ले लिया उस आना के प्रति इसी पचदास सब ने कहा कि शत्रु के जगह पर शानच कर देंगे शानच शानच क्या बचेगा आना छकी संज्ञा चकी संज्ञा चित स्वरार्थ है चित्त शारद संज्ञा हुई सपवा पच अ आना है ना अभी क्या हो गया पच सब सही तंग संज्ञा हुई अदंत अंग मिल गया आने के परते हुए इस अदंत अंग को क्या होगा मुम आगम हो गया पचम आन मिला देंगे मिर्चन त्याग से अंत बैठ गया पचम आन लेकिन आना हमेशा कहते हैं आत्मनिपद पक्ष अंगाना वातने पदम पचमानम चैत्रम पश्य, पकाता हुआ चैत्र को देखो। लटिति अनुवर्तमान है पुनर्लट ग्रहण प्रथमा समनाधिकारण अभी क्वचित लटिति अनुवर्तमान है। पूर्व सूत्रों से लट की अनुवृत्ति आ रही थी, फिर दोबारा लट क्यों ग्रहण किया पाणिनि ने? जब लट की अनुवृत्ति से ही काम चल रहा था तो सूत्र में पाणि लट क्यों ग्रहण किया? व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि प्रथमा का समनाधिकरण में भी शत्रुशानस हो जाएगा। प्रथमा का असमनाधिकरण में तो विधि है ही, और पुनर्लट ग्रहण सामर्थ्यात समनाधिकरण में भी हो जाएगा। जिस दृष्टांत क्या है, सन द्विज धातु, यहां असधातु, असधातु से अभूमि अदाधिकरण का धातु है ये लट हुआ। लट को आपने कर दिया क्षत्री, क्षत्री का बच गया आज अत, शिपात सप हुआ, अधिक प्रकृति ब्याह सपा सूत्र से सप लुक अत, शिप्त है शारदा तो गए एम पित नहीं है, क्षत्र प्रकार की संज्ञा नहीं हुई, अपित शारदा तो क्या होगा, गिप्त हो गया, आजाद गिप्त प्रत्यय पर मिल गया। तो नसोर लोपा, क्या सूत्र लगेगा, नसोर लोपा स्नम धात और प्रत्यय और अस धातु के आकार का लोप हो गया, सप हो गया, स्वाधिपत्ति होगी। सन संतौ संतः, संतम संतौ सदः, सदा सद्यां सद्भि, सते सद्यां सद्या, सदा सद्यां सद्या, सदा सतो सतां सति सतो सत्सु, हे सन हे संतौ हे संतः। यहां एक सन द्विजः, सन द्विजः, यह क्या प्रथमा का है ना, द्विज क्या है, द्विज कहां का रूप है, ये प्रथमा का एक वचन, इसके साथ अब समाधान प्रयोग कर दिया सन प्रथमा के वचन प्रयोग, प्रथमांत का योग में भी हो गया। और वो सूत्र का वैसे नियम क्या था, प्रथमा के योग में नहीं होगा, लेकिन पुनर्लट ग्रहण सामर्थ्य पाणिनि ने लट अनुवृत्ति से आई रही थी उसके आते हुए भी दोबारा लट सूत्र में ग्रहण कर दिया और ज्ञापन करता है प्रथमा समाधिकरण में भी आप शत्रिशानच कर सकते हैं। अच्छा ब्राह्मण है संद्विजः, ऐसे आपको कारक प्रकरण में दृष्टांत देंगे, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, देखो वहां भी प्रथमांत है, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति बोलता है, ठीक है, ये द्वितीय का एक वचन है और प्रथमा का एक वचन, ग्रामम प्रथमा का एक वचन, उसके सन्निधि में भी क्षत्रिय का प्रयोग कर दिया, और तृण पे कर्म स्पर्श का कर्म से द्वितीय का एक वचन है, और ये भी क्या है, प्रथमा का एक वचन क्षत्रिय प्रत्याह, ऐसे और भी जगह एक श्लोक में प्रयोग किया है, अगच्छन वैनते योपी पदम एकम न गच्छति, अगच्छन वैनते योपी, वैनते यह प्रथमा का एक वचन है और अगच्छन वहां प्रयोग कर दिया श्लोक में, अगच्छन वैनते योपी पदम एकम न गच्छति, गरुड़ भगवान न जाते हुए भी एक पैर उनका नहीं जाता, जाते वक्त भी न जाते हुए भी हमेशा एक पर स्थिर रहते हैं, ऐसे उनकी लक्षण प्रक्रिया है जाने उड़ने का, अगच्छन वैनत्यो भी पदम एकम न गच्छति, न जाते हुए गरुड़ भी एक पैर से कभी नहीं जाता, इत्यादि श्लोक में प्रभु उन्हें प्रथमा साम्राज्यगण में भी ऐसे बहुत प्रयोग देखने को मिलता है। विदेह शत्रुवसु, विदेह शत्रुवसु, विदेह पंचमी एक वचन, शतु षष्ठी का एक वचन, वसु प्रथमा का एक वचन, विदेह शत्रुवसु, वित्ते पर से शत्रुवसु आदेश वास्या, विद धातु से पर में आया हुआ जो क्षत्रिय है उस क्षत्रिय को वसु आदेश विकल्प से होगा, अतः एक बार क्षत्रिय होगा, एक बार क्षत्रिय अर्थ में ही उसके जगह पर वसु आदेश हो जाएगा, वसु होगा तो विद्वान बनता है, क्षत्रिय होगा तो विदन बनता है। देखिए विद ज्ञाने धातु है अदाधिकरण है, विद ज्ञाने धातु लट लगा लड़कों के क्षत्रिय, क्षत्रिय के स्थान पर आदेश कर दिया वसु का वश बच गया, प्रातिपदिक बन गया, शप आता है तो भी उसको क्या होता है लुक अधिक प्रवृत्ति गया, लुक हो गया तो प्रातिपदिक बना विध्वस्त, विध्वस्त से प्रातिपदिक बनता है, विध्वस्त आया श्वाज उत्पत्ति हो जाएगा, तो रूप क्या बनता है विद्वान, सप्तमी का बहुवचन विद्वत्स, और जब वसु वाली सही हुई तो क्षत्रिय का तरह आ गया और उसको मिला देंगे विद्वत्, नुमाधिकारी होकर के ऐसा उत्पत्ति विदत्त विदत्त है ना, विदत्त विदन विदंत विदंत विदंतम विदंत विदत विदता विद्या विदि विदते विद्या विद्य विदत्त विद्या विद्य विदतः विदतः विदताम विदति विदतः विदत्सु, तो विदन विद्वान क्षत्रि पक्ष में विदन और वसु पक्ष में विद्वान बने। अब क्षत्रिय और शारक को एक नाम से भविष्य में व्यवहार करना चाहते हैं, इसे हम दोनों को मिलाकर एक नाम रख रहे हैं तौ सत, तौ प्रथम का द्विवचन सत प्रतिमा का एक वचन, तौ सदृशान चौ सत्संजौ स्तः, क्षत्रि और शानच इन दोनों प्रत्ययों का एक नाम है वह है सत, इनको किस नाम से बोलेंगे सत नाम से व्यवहार करेंगे, जैसे शुरू से पढ़ते हैं ना सब संज्ञाएं आदिं गुणः अ ए ओ, इन तीनों का क्या नाम से व्यवहार होगा गुण नाम से, उसी प्रकार से प्रत्यंग नामकरण कर रहे हैं हम अभी, क्या प्रत्यय है क्षत्रिय और शानच, इन दो प्रत्यंग नाम हो गया सत। अगले सूत्र में संज्ञा का लाभ है देखिए, लृटः सद् वा, लृटः षष्ठी का एक वचन सद् प्रथमा का एक वचन वा अव्य व्यवस्थित विभाषेयम, ये जो है व्यवस्थित विभाषा है, यहां क्या है व्यवस्थित विभाषा है, इसलिए अप्रथमा समानाधिकरण में और प्रत्युत्तर पदयो संबोधने लक्षण हेतुश्च नित्यम नित्य होगा, विकल्प नहीं होगा, यही व्यवस्थित विभाषा का फल है ना, कहीं नित्य हो जाना कहीं अनित्य होना कहीं विकल्प से होना है ना, यही होता है व्यवस्थित विभाषा। नृटः सद्वा, लिट के स्थान पर सत प्रत्यय, सत मने सत्संग प्रतिगोण है क्षत्रिय और शानच, लिट के स्थान पर क्षत्रिय और शानच विकल्प से आदेश हो एक कह दिया गया, किंतु कुछ स्थानों में नित्य हो जाएगा, इसलिए कहते व्यवस्थित भाषा यम, यहां परिसूत्र के द्वारा कृत विकल्प व्यवस्थित भाषा है समझना, अर्थात यह कार्य किस स्थान में होता है किसी में नहीं होता है यही व्यवस्था, इसलिए इसको व्यवस्थित भाषा है, कहां कैसे होता है कहते व्यवस्थित भाषा के कारण से अप्रथमा समाधिकरणों में नित्य होता है, और जब प्रत्यय पर में हो कोई दूसरा अथवा उत्तर पद पर में हो समास में, जब तीन पद की बहुरी समास यदि करोगे उत्तर पद में रहेगी, उस उत्तर पद के बारे रहते हुए संबोधन में और लक्षण वाक्यों में तथा तो हेतु अर्थ में विद्यमान हो तो नित्य ही हो जाता है, संबोधन आदि में भी क्षत्रिशांत होता है, लक्षण हेतु में भी होता है, प्रत्योत्तर पद में भी होता है, वो सूत्रों को मैं नहीं लाया है, क्षत्रिशांत का विधान करने के इस प्रकरण में अनेकों अर्थों में क्षत्रिशांत होता है, सारे सूत्र आपको लघु में नहीं है, लेकिन यहां इतना ही कह दिया प्रतिकार ने इन इन अर्थों में नित्य होगा लिट के स्थान पर क्षत्रिशांत। दृष्टांत देखिए, करिष्यंतम करिष्यमाणम पश्य, करिष्यंतम करिष्यमाणम पश्य, आगे करने वाले को देखो, परिष्यंतम करते हुए, आगे करते हुए उसको देखो। यह क्रीड़ा तो टुकड़ी करणे, टुकड़ी करणे क्रीड़ा से शक्ति हुआ अथवा शांत हो गया, अत है अथवा आना है। क्रीड़ा अत्व आना किसके संग हो रहे हैं सब? नृत्य के स्थान पर, लट नहीं, नृत्य के स्थान पे हुआ है, ये ध्यान रखना। नृत्य के प्रत्यय क्या होता है हमेशा? विकर्ण प्रत्यय। प्राप्त शब्द को बांध करके सतासी लड़ी लुठ, तो आना ऋद्धन से इट हो गया। सार्थ गुण कर दो परिष्यत और आने मुख, आने पक्ष में क्या हो जाएगा? आने मुख से भी अदम भंग है, से क्या हो गया? अदम भंग हो, जैसे मुख हो गया। करिष्यमाण प्राचीन संज्ञा करो, स्वाद उत्पत्ति कर देंगे, आने के नकार मूर्ति नकार हो जाएगा। करिष्यमाण में रेफ है ना, श भी है, श से परमे तक श्यमाण यो अटको बाण गए भी नत्व परिष्यंतम परिष्यमाणम। अब प्रथमा समाधिकरण में होगा, इसे प्रथमा गुरु चलाना नहीं है यहाँ पे, करिष्यन नहीं प्रयोग न करना, करिष्या करे, क्योंकि आप प्रथमा समाधिकरण में नित्य होता है, करिष्यंतम नित्य हो गए क्षत्रिय, प्रथमा समाधिकरण विकल्प होगा। प्रथमा समाधिकरण भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन वहां विकल्प होगा। तो करिष्यन करिष्यंतो करिष्यंतो करिष्यंतम करिष्यंतो करिष्यतः करिष्यता करिष्यद्भ्याम करिष्यद्भि करिष्यते करिष्यद्भ्याम करिष्यद्भ्यः करिष्यतः करिष्यद्भ्याम करिष्यद्भ्यः करिष्यतः करिष्यत करिष्यतः करिष्यताम करिष्यताम और करिष्यति करिष्यतः करिष्यत् करिष्यमाणः करिष्यमाणौ करिष्यमाणाः अदन्त रामवत्र चलेगा। आक्वेस्तच्छिल तद्धर्म तत्साधु कारिषु, आ अवे है क्वे है पंचमी एक वचन, तच्छिल तद्धर्म तत्साधु कारिषु सप्तमी का बहुवचन। पिपम अभिव्याप्य वक्षमाण प्रत्यया तच्छिलाशु कर्तृषु बोध्या पिप पर्यंत, पिप कहा आ रहा है? 3-2-177 में 177 और ये है 3-2-134 134 से 177 तक जाएगा, मैंने 43 सूत्रों में अर्थाधिकार सूत्र ही है, या प्रत्याधिकार नहीं, प्रकृति के अधिकार नहीं है, अर्थाधिकार। किन किन अर्थों में होगा सभी सूत्र? सूत्र मैंने 135 से लेकर के 176 तक जितने सूत्र विधान किया गया है, जो जो प्रत्यय विधान किया गया जितने सूत्रों से, वे सारे प्रत्यय इन्हीं तीन अर्थों में होगा, तच्छिन तद्धर्म और तत्साधुकारी, इन अर्थों में होगा। अभिव्याप्ति बोला, दो प्रकार के होते हैं अंग ना, मर्यादा और अभिव्याप्ति, 77 सहित ही होगा, 44 हो गए, 44 सूत्र हो गया 44। अब 135 पला सूत्र ला रहे, त्रिन सूत्र है, त्रिन प्रथमा के एक वचन, सभी धातुओं से तच्छीन तद्धर्म तत्साधु कर्तार्थ, ऐसे करने के स्वभाव वाला, ऐसे करना ही है धर्म जिसका, और ऐसे कार्य को करने में बहुत निपुण है जो, तच्छीन माने स्वभाव हो गया है ना, तच्छीन माने स्वभाव हो गया, तद्धर्म वह है धर्म जिसका ऐसा व्यक्ति है वो, और तत्साधु कार्यशु और उस कार्य को बढ़िया ढंग से निपुणता पूर्वक करने में सक्षम व्यक्ति, ऐसा जो करता है। ताश कर्ता अर्थ नहीं लेना, कर्म भाव में नहीं, कर्तृशु कर्तृ अर्थ में लेना। दृष्टांत यह लिया, क्री धातु का दृष्टांत, क्री धातु से त्रिन प्रत्यय हो गया, त्रिच नहीं, क्या हुआ यहां? त्रिन का क्या बचेगा, त्री नकार की संज्ञा के नित्य अनुसार अधिदात हो जाते फल है। चटाई बनाने के स्वभाव वाला कटान कर्तुम शीलम अस्य कर्तो हो, कटों को चटाइयों को बनाने के स्वभाव वाला, अगर चटाई बनाना यही है धर्म जिसका, ऐसे धर्म वाला अतः चटाई बनाने में जो अत्यंत निपुण है साधुकारी, ऐसे अर्थ में क्रीधा शब्द क्या किया, त्रिन प्रत्यय कर दिया। त्रिन का क्या बचेगा, त्री पर त्री स्वयं प्रति करो, कर्ता करता रहो करता रहा है ना। अब त्रिन त्रिच, अब त्रिन त्रिच, त्रिन भी लिया ना इसलिए वहां पर, तो कर्ता करता रहो करता रहे इत्यादि बनेगा, या कर्ता कर्त क्या है, केवल करने वाला अर्थ अर्थ नहीं है, त्रिच करते तो क्या अर्थ होता है, करने वाला। अब यहां क्या अर्थ हो गया, लेकिन करने की स्वभाव वाला, करना ही है धर्म जिसका धर्म वाला, या करने में जो निपुणता वाला, यदि कर्त जुड़ गया स्वभाव धर्म साधुकारिता, यह अर्थ और अधिक जुड़ गया। त्रिच में क्या था, केवल अर्थ है करने वाला, यानी यहां त्रिन का अर्थ हो गया करने के स्वभाव वाला, करने के धर्म वाला, करने में निपुण है, जो अर्थ बढ़ गया। देखने में रूप में अंतर नहीं है, रूप में कोई अंतर नहीं, करता करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, ये अंतर कहां पड़ रहा है, स्वर में। त्रिच है चित्त स्वर, चित्त में अंतो जात चित्त अंतो जात, और त्रिन इन नित्या नित्य नित्य इन नित्यादे नित्यम, या न इनकी संज्ञा हुई है जिस प्रत्ययों का, उसके आदि उदा जो अच्छ होगा वो नित्य ही उदात्त हो जाता है, इसलिए क्री के क को उदात्त, और वहां कर्ता में क्या हो गया अनुदात हो जाएगा, कि वह उदात कौन रहेगा, अंत उदात हो जाता है, आदि उदात नहीं होगा। स्वर में अंतर होकर के अर्थ में अंतर पड़ गया, स्वर में अंतर पड़ गया, भले रूप देखने में एक जैसा है। जल्प भिक्ष कुट्ट लुंट वृंग शाखन, वृंग तक पंचमी के एक वचन, शाखन प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र। जल्प भिक्ष कुट्ट लुंट वृंग, इन धातुओं से शाखन प्रत्यय हो, तच्छिप तद्धम तत्साधुकारी अर्थों में बहुत बोलने के स्वभाव वाला, बड़ बड़ बड़ बड़ बड़ बड़ करने के स्वभाव वाला, जल्प धातु, भिक्षा मांग भीख मांगने के स्वभाव वाला भिखारी, क्या जितना भी दे दो फिर भी मांगने के स्वभाव छोड़ती नहीं। एक राजा की कहानी है कहीं का, वो एक बार कहीं गया होगा देहात में राजा, तो वहां भी सुंदर लड़कियां पैदा हो जाती है, देहात है तो कुरूप ही पैदा होते हैं, ऐसे तो होता है, बहुत सुंदर थी, नीच जाति थी, गरीब भिखारी, उनकी लड़की थी बहुत सुंदर थी, और राजा को देख करके मन हो गया कि इसको ले जाएंगे शादी करेंगे। देख वो घर वाले से कहा कि राजा ले जा रहे थे, वो खुश हुए, माँ बाप को दे दिया, ले जाओ। लड़की वहाँ गई, राजा से शादी हुआ, राजमहल में रहने लगी जो झोंपड़ी में थी, वहां पर बढ़िया पकवान बन रहे हैं, खूब बढ़िया बादाम की हलवा घुट रहा है, सब हो रहा है, लेकिन अब वो जो है बीमार हो गई, सब डॉक्टर फेल हो, जितने हकीम फकीम बुलाया सब कुछ नहीं कर, कोई भी दवाई काम नहीं कर रहा। तो मंत्री ने बहुत सोचा, राजा ने मंत्री के पीछे पड़ गई, कुछ करो, ये बिल्कुल ऐसे हो रही है, पाप लगेगा हमको, ला करके मर रहे हैं, मरने वाले लग रहे हैं, ऐसे हो गई। देखा मैं सुंदर थी, हड्डी फड्डी होती प्रिय, राजा धर्म संकट में पड़ा, मंत्री का पीछे, मंत्री बोले मैं क्या करो, सारे जितने देश विदेश सब डॉक्टरों को बुला देना, सब विफल है। फिर एक पंडित जी के पास गए मंत्री, पंडित जी ने कहा जे पागल तुम लोग हो, वो भिखारी नहीं ना, तुम पकवान खिलाएंगे तो कहाँ से उसका पेट पचेगा, है उसके तो सूखा रोटी खा के पचाने की आदत है, तो हलवा खिलाएगा तो कहां से पचेगा, बीमार नहीं होगी वो है। तो मैं ऐसा करो, उसने कहा उसके महल में ऊपर 8-10 कमरे बनवाओ है, कमरे तो बहुत ही वहां सखियां रहती है, तो ऐसा फिर बहुत बढ़िया ऐसा है, सब घरों में एक एक रोटी सूखा रख लो सब कमरों में ऊपर, और उसको बोला तो भीख मांगने जाना, वो चाहेगी भीख मांगने ऊपर तो सखियां एक एक रोटी उसको दे दे, उसकी सहेलियां जो सेवा में है वो उसको एक रोटी दे, वो मांगने आएगी ना तब देना, पहले नहीं देना, वो आएगी मांगने तब एक एक रोटी दे देना, और उसके साथ कोई अचार चटनी पड़ रही जैसे दे देना, सब्जी वब्जी कुछ दे देना, हलवा में नहीं देना, बढ़िया माल नहीं देना, केवल सादा सूखा रोटी और सब्जी अदा सादा, ठीक है। राजा ने भी तो कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि बड़ी व्यवस्था थोड़ी है, साधारण चीज है। उनने सखियों को आदेश दे दिया, सब कमरे में सूखी रोटी और कोई दाल कोई सब्जी कोई कुछ कोई कुछ रखना अपने घर में, कोई फल रखना कोई कुछ रखना, और मांगने के लिए जाओ तो मांग के खाओ, तुमको यहाँ भोजन नहीं मिलेगा बोल दिया, तो ठीक से खाती पीती नहीं, जाओ मांग के खाओ, वो कहाँ जाओ मांगने, ऊपर जा कमरों में मांग, वो गई एक दरवाजे खटखटाई, हे माँ दे दे एक रोटी दे दे, उसको एक रोटी दे दिया सहेली, ऐसे करते करते सारे घरों से कमरों से 5-6 रोटी तो सब्जी दाल लेकर के आई, कमरे में बैठी दरवाजे बंद करके आराम से खाई, कोई टेबल नहीं कोई सोना चांदी का थाली नहीं कुछ नहीं, वही साधारण भीख मांगने वाली अल्युमिनियम की कटोरा, उसी कटोरे में वो सब लागे अपने बैठ के गर्म से आराम से खाई। वो पहला दिन उसने जो है साल भर बाद ठीक से भोजन खाया, और 20 दिन के अंदर एकदम तगड़ी हो गई, एकदम बिल्कुल स्वस्थ। राजा ने तो कमाल दवाई है इसकी, दवाई उसके स्वभाव है, भीख मांगने की स्वभाव है, तो उसको रानी बना के बिठा दे, तो कहा तो उसको तकदीर बदलने वाला है, इसका जैसे स्वभाव थोड़ी छोड़ता है आसानी से, वही भिक्षा करने के स्वभाव वाले भिक्षुदात कुट्टा कूटने के स्वभाव वाले, आटा चक्की पीसने वाला होता है ना कूटने के स्वभाव वाला, लुंटा लूटने के स्वभाव वाले को लुटेरे डकैत, रिंगहा बेचारे हर तरह से परेशान, इन अर्थों में बना रहे हैं। उस बनाने से पहले शाकन में सकार की संज्ञा करने के सूत्र लाना पड़ेगा, शाकन में सकार की संज्ञा करने के लिए सूत्र ला रहे हैं, सह प्रत्ययस्य, सह प्रथम एक वचन, प्रत्यय सृष्टि का एक वचन, जन्म धातु से शाकन प्रत्यय हुआ है, शाकन का नकार हलम चम की संज्ञा का लोप होगा, और मूर्धन्य सकार भी सूत्र से आपने प्रत्यय संज्ञा किया, सह प्रत्यय प्रत्यय आदि संज्ञा, प्रत्यय का आदि होता जो मूर्धन्य सकार, उस मूर्धन्य सकार को क्या होगा इत संज्ञा हो जाएगा, चला गया बचा गया जल धातु से आप बच गया, मिला लेंगे जल पाप, शीत करण का फल क्या है स्त्रीलिंग में शीत गौराधिभ्यष्ट सूत्र से गीष होगा, गीष ही बचेगा, लड़का हो तो जलपा का, लड़की हो तो जलपा की, गौरी के समान रूप चले गौरी गौरी गौरी जलपा क्यों जलपा क्या स्त्रीलिंग में, भिक्षा का भिक्षा की, कुट्टा का कुट्टा की, लुंटा का लुंटा की, वरा का वरा की, बेचारा बेचारी, खूब बोलने वाला खूब बोलने वाली, भीख मांगने वाला भीख मांगने वाली, कूटने वाला कूटने वाली, अर्थ कूटने के स्वभाव वाले, ऐसा अर्थ करना सभी स्वभाव धर्म साधु तीनों और जोड़ने, भिक्षा मांगने स्वभाव वाला, भिक्षा मांगना ही है धर्म जिसका, ऐसे वाला धर्म वाला, या भिक्षा ही करने में निपुण है जो, ऐसा अर्थ लेना, बोलने में है निपुण, बोलने के स्वभाव बोलना है धर्म, बोलने के धर्म वाला, कूटने के स्वभाव वाले या कूटने के धर्म वाला, या कूटना है कि मैं निपुण है जो, लूटने के स्वभाव वाले लूटने की जो धर्म वाला, या लूटना में निपुण है जो, और ये तो बेचारा है ना, जो सदा ही ऐसे स्वभाव वाला है सदा बेचारा ही बना रहता है, बेचारा चारे के बिना उसको बेचारा बोलते हैं, जिसको चारा ही नहीं चारे के ना रोटी के बिना ऐसा भी अर्थ होता है, चारा मतलब रोटी, यानी अकेले रोटी अर्थ में नहीं, चारा का मतलब यहाँ उसको कोई रास्ता नहीं दिखता है, हर जब जहां जाता है उसके काम विफल ही विफल, विफल विफल बेचारा है, उधर बेचारा छोड़ो परेशान वैसे है, तुम और क्या परेशान करोगे, मरे को मारना है छोड़ो बेचारा है, ये बोलते हिंदी प्रयोग होता है बेचारा है छोड़ो, वैसे मर मराया हुआ को बेचारा करते, जो हर तरीके से मर गया है उसको बेचार कर देता है, वो चारा नहीं रहा, चारा रहित। सनाशंस भिक्षा उहु, सनाशंस भिक्षा पंचमी का एक वचन, उहु प्रथमा का एक वचन, सन प्रत्यांत धातुओं को आंग पूरक संस धातु को और भिक्ष धातु से ऊ प्रत्यय होता है, तक्षित दंत साधकारी अर्थों में करने की इच्छा, ऐसे है स्वभाव जिसका हमेशा कुछ उस करने की इच्छा बनी रहती है, उसको कोई काम पूरा हुआ नहीं तो दूसरा काम करने के लिए उसके तैयार दिमाग में रहता है। जैसे कि मंडलेश्वर जी एक उत्सव पूरा नहीं, उसे पहले 10 उत्सव लिस्ट बना लेते हैं आगे क्या क्या उत्सव करवाना है दुनिया से, पहले से प्लानिंग चलते रहता है, नाम लोगों ने रख दिया उत्सव प्रिय आचार्य, उस मंडलेश्वर जी को उत्सव प्रिय आचार्य, वो आगे 10 साल के लिए अभी सब लिस्ट बना के रखते हैं, कितने दिमाग लगाते हैं, कब कब क्या क्या आने की संभावना है, कौन सी ग्रंथ की 25 साल होगा, किसके मर के 50 साल हो गया, किसके पैदा होकर 100 साल हो गया, वो सारे गणित करके बैठे हुए हैं, और उत्सवों की लिस्ट बनाते रहते हैं, उनकी शताब्दी, उनका ये रजत महोत्सव, उनका स्वर्ण महोत्सव, उनका ये महोत्सव, उनका वो महोत्सव, स्वभाव बन गया उनका करने की एक के बाद एक, एक के बाद एक न, यही है सन्नंत, सन्नंत धातु है, इनसे आगे स्वभाव अर्थ में ऊपर हो, और आंसर संस्था से भी उपरते हुआ आशंस हो, और भिक्ष धातु से उपरते हुआ भिक्ष हो, सन्नंत चिकीर्ष धातु से उपरते हुआ, तो उपरते हुआ तो वह चिकीर्षा शाद्याकार संघाकार लोप हो गया, ऊ को मिला दो चिकीर्षु स्वादुत्पत्ति शंभु के जैसे रूप बनेगा, हरि का जैसे रूप घी संज्ञा होकर के चिकीर्ष हो चिकीर्षु चिकीर्षवा है ना, चिकीर्षवा ये रूप चलेंगे, चिकीर्षुम चिकीर्षु चिकीर्षुन चिकीर्षुना चिकीर्षुभ्याम चिकीर्षुभि चिकीर्षवे चिकीर्षुभ्याम चिकीर्षुभ्य चिकीर्षोः चिकीर्षुभ्याम चिकीर्षुभ्य चिकीर्षोः चिकीर्षुवोः चिकीर्षुणा चिकीर्षौ चिकीर्षुवोः चिकीर्षुषु, इसी प्रकार आशंसो आशा करने वाला, हमेशा आशा करने के स्वभाव वाला, कुछ न कुछ आशा बंधे बैठा रहता, एक आशा पूरी नहीं हुई दूसरी आशा बनाए रखा, आशा करने वाला, और ये तो कल भी किया भिक्षा का, भिक्षा मांगने के स्वभाव वाला, भिक्षा मांगने के धर्म वाला, भिक्षा मांगने में निपुण है जो, इन अर्थों में भिक्षु हो। भ्याज भास ध्रुवी द्युतोर्जी प्रीजुग्रावस्तव विप, ग्रावस्तव तक पंचमी के एक वचन और क्विप प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है, यही तक अधिकार था तद धर्म का चित्त धर्म साधुकारिशु का, एक क्विप का अधिकार अवधि है ये।